sukience, rozglądam się, ludzi tłum, tęsknię. Każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać, kiedy śpię, a zostało tylko kilka zdjęć. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać, kiedy śpię, a zostało tylko kilka zdjęć. Że znajdziesz mnie na co dzień i od święta. Próbuję żal w uśmiechu kryć, tęsknię, bo oczy twe pamiętam. Ania na dzień dobry z porannym dylematem w spodniach czy w sukience. A no właśnie, 4:15 czas na piosenkę dnia. Dziś Brian Ferry. There's no one Brian Ferry. To nasza dzisiejsza piosenka dnia i to jednocześnie zapowiedź kolejnego albumu. Rzecz jasna, po ten krążek będziemy sięgać i to wielokrotnie, tym bardziej, że po flircie z jazzem, pamiętamy, płytę z orkiestrą, także muzykę filmową, artysta wraca z premierowym materiałem. Na tym wydawnictwie 8 nowych kompozycji, 2 covery. Premiera albumu już 17 listopada. Brian Ferry dziś wielokrotnie, między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No to zapraszamy. Tymczasem na budziku 4:08. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz ją z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak, jego będzie spadać tylko, bo potem stanie lekko, lekko. Bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak, tylko umierała, bo teraz rodzi się. Marius Manxi, zanim zrozumiesz, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Pięknie i delikatnie. 11 minut po godzinie 4:00 to już, to rusz, tak mi się wydaje, co i rusz, to rusz. Czas ruszać z poranną pobudką. Tym bardziej, że nowy tydzień przed nami, pełen wyzwań, a zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już teraz do Państwa dyspozycji. Raz, dwa, trzy, znaczy trzy szybkie, czas start. Horyzont to akt łączenia błękitu kawałkiem lądu, i gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków w dowolnie wybranym czasie. Od horyzontu bezwładna z racji przypuszczeń pozwala obserwującym

zabijaj tej miłości. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Edyta Bartosiewicz i nowe nagranie w Trójce Nie zabijaj miłości, a kolejne spotkanie ze słowem śpiewanym, z muzyką graną i ze słowem mówionym w wykonaniu Edyty właśnie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 7.35. No tak jak Edyta mówi, koło 7.40. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku 25. Po czwartej. Czas na trójkowe kalendarium. Trzy daty wybrane z 13 października. No właśnie, ten 13 pojawia się i w 1307 roku właśnie na rozkaz króla Francji, Filipa Pięknego, aresztowano wszystkich templariuszy i władze zajęły ich majątek, majątek zakonu. Był to piątek i od tej daty 13 jest uważany za dzień wyjątkowo pechowy. 13 w piątek, a tym bardziej w październiku właśnie. To taki wyjątkowy dzień. No, ale dziś mamy poniedziałek, poza tym niespecjalnie jesteśmy przecież przesądni. Jakby co, to sól za lewe ramię, jeśli dobrze pamiętam, tak? Albo za guzik. Tak? Dobrze. Druga data. 1734 rok. Wówczas to 280 lat temu urodził się Maciej Kamieński, z pochodzenia Słowak, twórca pierwszej autentycznej polskiej opery. Autor oper Nędza uszczęśliwiona, Zośka, czyli Wiejskie zaloty oraz Sułtan Wampr. Zmarł w 1821 roku. A w 1993 Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe zawarły umowę koalicyjną o utworzeniu wspólnego rządu. Z rozmów wówczas wycofała się Unia Pracy. Być może pamiętamy te wydarzenia polityczne gorące wówczas sprzed 21 lat. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium. A będzie się działo, będzie to już za niecałą godzinę. Będziemy wspominać wielkich tego świata. Wielkich urodzonych 13 października właśnie. No i rzecz jasna, jeśli mówimy o tym muzycznym spotkaniu w kalendarium, także będzie mocniejsze gitarowe granie. No być może niektórych zaskoczymy, ale jednak Hej Wiosła w dłoni trwają nie tylko we wrześniu, ale w październiku właśnie, więc przed samą szóstą nie lada gratka dla tych, którzy lubią grać. Kto najlepiej gra na wieśle? A to się okaże przed szóstą. Zarobisz na nim pień. Wydaj jeden grosz, zarobisz na nim pięć. Przyjdzie dobry rok, kupisz ziemi pięć, kupisz ziemi pięć, ziemi pięć. Bo sam w nim będziesz spał. zasać w nocy las, wyrośnie ci za dnia. Posadź w nocy las, wyrośnie ci za dnia. Utnij tęgi kij, co ma końce dwa, kij, co ma końce dwa. W jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz miecz. W jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz miecz. W jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz miecz. W jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz miecz. Mieczem domu broń, głupotę kijem lecz. Głupotę kijem lecz, głupotę kijem lecz, a mieczem domu broń, domu broń, domu broń, yeah. Domu broń, domu broń, yeah. Już 4:30, pora na prognozę pogody. Ech, pan synoptyk szaleje, szaleje. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie, czyli tak jak w ubiegłym tygodniu. Ranek jeszcze mglisty, zatem uważajmy na drogach, a w dzień na południu i wschodzie pogodnie. Poza tym pochmurno, na wybrzeżu deszczowo, na Pomorzu Zachodnim możliwa burza. Wiatr południowo-wschodni słaby, na Pomorzu umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura, naprawdę, pana synoptyka, głaszczemy po główce. Od 16 stopni ma być dziś, to najniższa temperatura nad samym morzem, w centrum 20, a najcieplej na Podkarpaciu oraz w Małopolsce, nawet do 23 stopni. Brawo, brawo. Niegorzkiego, coś już we mnie wspiera. Trochę są Za przeproszeniem, kardamon i pieprz. To Micro Music, muzyczne wspomnienie. No, z takim bardzo przyjemnym głosem Natalii. Za 25 minut piąta, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No pięknie, nawet się udało z niczego, czyli z głowy. Po weekendzie właśnie. A jak zwykle o tej porze, nasz budzikowy alfabet na M, tak sobie pomyślałem. Micro Music to przed chwilą, za moment Mika, ale wcześniej Mela. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. Uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej Trójka.

albo tej jesieni, takiej jesieni, prawda, przez wielkie J, że to z deszczem, z pluchą jakąś, z zawieruchą. No piękny ten czas, a w Bieszczadach 12 stopni i ranek jednak mglisty. Rowerkiem do pracy w takich warunkach pogodowych to chyba nic nadzwyczajnego, ale i tak podziwiamy. Pan Leszek ze środy w poniedziałek i jeszcze od pana Wojtka z Bielska Białej -2 w Bielsku. A nie, to na pacę u pana Wojtka, bo tak za oknem, za szybą auta właściwie 14, czyli ciepło, ale też ranek mglisty. Pan Łukasz z Gliwic, poranny kurier, jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością. Wracamy na trasę. Kruciak dolny u pana Łukasza. No to podejrzewam, że u wielu z państwa panów kierowców zapewne ten kruciak dolny, bo jak słyszeliśmy w prognozach, nie do uwierzenia. Prawie połowa października, od 16 stopni na północy, 20 w większości regionów, między innymi w centrum kraju, nawet do 23 na południu właśnie. Jak nic, gorąco pozdrawiamy. Za chwilkę sygnały państwa poranne, dla nas poranne, dla niektórych państwa właśnie te popołudniowe i wszelakie inne mailowe, sygnały zagramaniczne, ale wcześniej klasyk. I to jaki? Czesław Niemen. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Dzik z chmurek prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. to jaka piękna jesień, mimozami. Tak, panie Budziku, jesień, jesień, u mnie wiosna, prawie lato. Kolejny piękny dzień, słoneczny, ciepły i znów dłuższy od poprzedniego o 3 minuty. Wszystko kwitnie na ślicznym niebieskim niebie, ani jednej chmurki. I tak ma być przez co najmniej kilka nadchodzących dni. To od pana Marcina z Nowej Zelandii poranna korespondencja. Dla nas poranna, dla pana Marcina już za chwilkę po lunchu w porze późno popołudniowej. Rodzinka w kosmosie z wędrówki po Beskidzie Niskim i pan Maciek gorąco pozdrawiają. Z Finlandii pan Michał mówi wszystkim chyba huomenta. Cylemelis interweisin odpowiadamy, a listę podpisujemy. I tak trochę wiosełek na obudzenie pan Michał poprosi. Zachmurzenie spore i 7 stopni. To teraz u nas cieplej niż w Finlandii. Się porobiło. Pan Stefan z Wiednia również w ten letni poranek października pozdrawia. No, nie tylko u nas ciepło, jak się okazuje, w większości regionów Europy ciepło właśnie, choć nie do końca słonecznie, tak jak w Nowej Zelandii. 23 stopnie to całkiem miła perspektywa. Nadal ciepło i słonecznie to pan Arek pozdrawia z Qingdao i jeszcze panowie Tomek i Grzesiek z drogi Etna przed nami. Właśnie wyruszyliśmy na wyjazd rowerowy. Właściwie na wjazd, należałoby powiedzieć, wjazd rowerowy na wulkan. 24 stopnie, a to dopiero przed świtem. Zupełnie jak u nas przed świtem, panowie. Mocno trzymamy kciuki. Powodzenia życzymy. Pan Tomek i Grzesiek zdają relacje ze swojej wyprawy. Przed nimi jedna. No, no, to się nazywa wyzwanie. I to jakie? Rowerowe. Takich z państwa budzikowych, pozytywnie nakręconych, uwielbiamy i gorąco ściskamy. Życząc powodzenia. Za 9 minut piąta. Just asking, do you wanna be brave? poniedziałek. Ciężarówka rozgrzana. Na zewnątrz dziewiątka i lekka mgła. I kolejne pięć dni z trójką w trasie. Pozdrawia pan Radek z Człuchowa. Jakże dobrze rozpoczynać poniedziałek. Grunt to pozytywne nastawienie w poniedziałek, a po takim cudnym pogodowo i sportowo weekendzie ciut łatwiej. Te trzynastkowe pozdrowienia od pani Anety z Jordanowa. Ależ pani Aneta ma pamięć. Jak co miesiąc 13 właśnie. I to tak mi się wydaje, że to jedna z milszych trzynastek, jakie człowiek może otrzymać właśnie na dzień dobry tegoż rzeczonego 13. I jeszcze sportowo bardzo lubię słuchać przed bieganiem. To z Lęborka od pana Rafała. Bardzo dziękujemy również. Pewnie coś w naszym kąciku biegowym dla wszystkich, którzy dbają o kondycję, będziemy mieli. Po godzinie 5 troszkę mocniejsze uderzenie. A do 5 Liza. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 13 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik.